चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा ले आ गया रे फिर जुम्मा जुम्मा जुम्मा जुम्मा दे दे चुम्मा जुम्मा जुम्मा ना दे जुम्मा जुम्मा ना दे चुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा करके आजा जुम्मे जमा जुम्मा जुम्मा ना दे जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा जुम्मे जुम्मा जुम्मा जुम्मा जुम्मा जुम्मा ना दे जुम्मा जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा।